is there, 16 lackeys waiting on you night and day, and 32 hands waving fans just to brush the flies away. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes, and dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you deserve just can't compare with the love you're gonna get from me. You deserve painted barges just to float you down the Nile. And when you're blue, you'll have a few just to make you smile. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you deserve just can't compare to the love you're gonna get from me. Baby, Peggy Lee. Aan het begin vanaf deze aflevering van De Late Avond. You deserve past ook wel bij deze avond. Je verdient prachtige muziek. Zo aan het einde van de dag. Bij jouw lokale omroep. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Zoals gezegd, met heerlijke muziek om de dag mooi af te sluiten. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld witte kleurstof E171 potentieel kankerverwekkend. Dat is een zorgwekkend bericht. Je hoort daar straks meer over. Iedere dag feest bij de Spetters van Sparkle. Wat voor een feest. Ook tijdens deze derde of vierde, vijfde corona ellende. Je hoort het zo meteen hier in de show. Komt allemaal goed. En droombaanbuddies helpen vrouwelijke statushouders bij passende banen. Dat is ook positief nieuws. Hier allemaal in De Late Avond. Maar zoals afgesproken met je, ook deze avond weer heerlijke muziek. Oh, Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be to you all. So fill to me the parting glass and drink a health whate'er befalls. Then gently rise and softly call. Good night and joy be to you all. Of all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. And all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay. But since it fell into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call. Good night and joy be to you all. Fill to me the parting glass and drink a health whate'er befalls. And gently rise and softly call. Good night and joy be to you all. Helemaal uit Ierland, de High Kings en Parting Glass. Speciaal aangevraagd via onze website door Charlie Everaerts. Ja, zij heeft herinneringen aan onze co-presentator Harry Kuipers, die vorige maand plotseling is overleden, helaas. En ja, als zij aan Harry denkt, dan denkt ze ook aan deze muziek. En vandaar dat ze hem aanvroeg vandaag in de show. Dus, en als jij zelf ook een muzikale suggestie hebt voor de show, voor welke reden dan ook, het kan ook een triest bericht zijn, maar ook iets heel vrolijks, zend gewoon je aanvraag in via onze website, hè, www.delateavond.nl. In dit geval voor een trieste zaak, voor onze pas geleden overleden co-presentator Harry Kuipers. Maar het kan dus, zoals ik al zei, ook iets vrolijks betreffen. Wel tijd voor ons eerste onderwerp. Eigenlijk een hoopgevend onderwerp. Droombaanbuddies voor vrouwelijke statushouders. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan in dit onderwerp praten over droombaanbuddies. En wat dat zijn, ga ik vragen Jolanda Kluft. Ze is in de studio. Welkom, Jolanda. Ja, hallo. Droombaanbuddies. Poeh, dat klinkt ingewikkeld. Het klinkt ingewikkeld. Buddies, snappen we wat het is? Dat zijn mensen die aan andere mensen vastgeplakt worden, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Maar waarom zijn het droombaanbuddies? Ja, droombaanbuddies, omdat we... Ja, ervan uitgaan dat ieder mens een droombaan op zoek is naar een droombaan. Mm-hmm. En in dit geval gaat het om vluchtelingenvrouwen die een training hebben gehad. En die ook hun wensen hebben, hun dromen hebben. Dat hoeft niet per se een baan te zijn. Het mag ook vrijwilligerswerk zijn of een hobby. Ja. Maar goed, je moet een woord bedenken. Iets in de Nederlandse samenleving. Ja, iets in de Nederlandse samenleving, ja. En dat zijn mensen die uit het buitenland gevlucht zijn. Dus die moeten in de Nederlandse samenleving integreren. Ja, en daar helpen jullie ze bij? Ja, daar helpen we ze bij. Ze krijgen eerst een training van 10 bijeenkomsten... om gewoon wat plezier te beleven. Het is heel laagdrempelig. Het is om elkaar te leren kennen, om te weten hoe het hier in Nederland toe gaat. Want dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Ja, zeker. En zo gaandeweg komt er dan toch ook wel iets aan de orde van... nou, wat wil je hier nou verder in Nederland? En, daar is dan het idee voor ontstaan om na die training nog een stukje verder te gaan met een droombaanbuddy, zodat die ook een beetje wegwijs. Zodat je ook iets in de maatschappij kan betekenen. Hopelijk een baan, of een vrijwilligerswerk of wat dan ook. Ja. En wat moeten die droombuddies kunnen en kennen? Nou, het idee is om... Dat mogen Nederlandse vrouwen zijn, maar dat mogen ook vluchtelingenvrouwen zijn die intussen al in Nederland ingeburgerd zijn en al een baan hebben. Hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de zorg. We hebben nu iemand die in de zorg werkt en zelf uit Ghana komt. Maar die heeft ook een heel traject gedaan van opleiding en werk gevonden. Ja, die kent de Nederlandse samenleving al heel wat beter. Die is al wat verder. En zo'n droombaanbuddy die kan dan uitleg geven van... nou, waar moet je op letten als je gaat solliciteren of voor kleding trek je aan? Wat handige schoenen die je aantrekt als je werkt? Hele praktische zaken. Ja, dat is een ervaringsdeskundige eigenlijk. Ja, zo. Ja, ja. Dus die beten al van de hoed en de rand af. Ja, die kunnen ze dan wegwijs maken. Maar ook Nederlandse droombaanbuddies zoek je nog, hè? Ja, allebei. We zoeken eigenlijk mensen die dat leuk vinden om te doen. En die een aantal... Ja, we hebben nu bedacht een periode dat je 9 keer een afspraak hebt. Dus dat is ongeveer 3-4 maanden. Mm-hmm. En dat je elkaar dan minimaal 1 keer in de 3 weken ziet of vaker. En dat je dan gaat kijken, wat is dan de droom van die vrouw? Mm-hmm. En wat wil ze bereiken? Ja, precies. Maar dat gaat dan 1-op-1. 1-op-1, ja. En als mensen daar belangstelling voor hebben, na dit verhaal van jou, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze bij mij terecht. Dat kan telefonisch. Telefoonnummer, dat is 06-33-46-1255. Of het kan ook via e-mail. En dat is Jolanda Kluft. En dat is met Kluft is met een F van Ferdinand. @gmail.com. Oh, dat is een makkelijke erachteraan. Dat hebben bekende. We vaker gehoord. Ja. Dus dat gaat goed komen. Ja. Telefoonnummer en e-mailadres zijn bekend. En we kunnen bij jou terecht om alle informatie verder te krijgen over hoe het gaat werken. En we kunnen zeker nog veel mensen gebruiken. En waar wordt die cursus gehouden? Is dat in een bepaalde ruimte in Vlaardingen? Op de Rotterdamse weg, waar ook vluchtelingenwerk zit. Bij DOC. Dat pand is het dus. Dus dat is wel een duidelijk pand ook voor de mensen die maar, weten dat wel. Ja, maar voor de afspraken hoef je niet naar dat pand te gaan. Doe je dan individueel natuurlijk. Ja. Maar die cursussen die worden daar gegeven. Ja, die worden daar gegeven. Ja. Mooi initiatief om droombaanbuddies die vrouwelijke statushouders gaan helpen met een passende baan en op allerlei andere gebieden in Nederland wegwijs maken. Jolanda Kluft, namens Start Up for Kids. Daar gaan we het nog een andere keer over hebben. En dank voor het gesprek. Ja. En heel veel succes met al die mensen die weer komen. It's members only tonight. its members only tonight. Conscious members only tonight. Alleen toegankelijk voor de leden vanavond. Ben ik niet zo'n voorstander van, maar ja, het zit wel in een lied van Bobby Bland. Verder hoorde je Mireille Mathieu met Plaisir d'amour, het plezier van de liefde, ook vanavond hier in de show. Straks gaan we het hebben over iedere dag feest bij Spetters van Sparkle. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst iets moois van Randy Crawford. Joy inside my tears. Baby, baby. You have done what no one thought could be. You've brought some joy inside my tears. Thank you. Het is iedere dag feest bij de Spetters van Sparkle. Nou, de Spetters van Sparkle, dat vergt wat uitleg. En dat komt goed uit dat Henk van Nieuwkerk in de studio is. Henk, welkom. Ja, dankjewel. De Spetters van Sparkle. Ja, mooi hè? Ja, dat allitereert mooi. Maar het heeft wel enige uitleg. Het is in Vlaardingen. Het is in Vlaardingen, aan het burgemeester De Bordesplein, nummer 9. En dat is eigenlijk midden in een woonwijk Vlaardingen-Ambacht. Mm-hmm. En daar hebben we een dagbesteding voor gehandicapten gestart. En cliënten vinden wij zo klinisch en zakelijk. En daarom noemen wij onze cliënten spetters. Er zijn er heel veel organisaties die met gehandicapten iets doen of die dagbesteding hebben. Wat doen jullie anders dan de anderen? Heel veel aandacht. En dan doen jullie activiteiten die voor die mensen te doen zijn? Ja. En hoeveel mensen heb je? Doe je dat dagelijks? Ja, maandag tot en met vrijdag. Ze zijn welkom vanaf ongeveer 8:45. Ze worden gebracht waarschijnlijk. Ze worden vaak gebracht door de ouders. Ja. Deze één die niet meer thuis woont. De andere vier wonen op dit moment nog thuis. Vijf heb je er dus. We hebben er dus nu vijf. Ja. Ja, ja. En, is het de bedoeling dat er meer worden? Of zeg je zou heel fijn zijn. Dan kunnen we ze nog meer aandacht geven. Dat kan ook. Ja. De ruimte is ervoor geschikt. Mm-hmm. Bij de opstart hebben we de ruimte verbouwd. En eigenlijk klaargezet voor maximaal 7. Ja, ja. Dus er is nog ruimte voor 2. Ja, ja, dat is ook een beetje ons doel. Want dan kunnen we ook nog iemand aannemen met handjes en ook kennis en kunde. Ja, en het moet ook niet te groot worden. Want die aandacht wil je wel blijven doen voor iedereen. Die aandacht willen we blijven doen. En de ruimte is ook niet geschikt om veel groter te worden. Dus, maar een heel klein organisatie. Maar wel belangrijk voor de mensen die er zijn. Heel belangrijk voor de mensen die er zijn. Ja. En krijg je wel eens reacties van deze mensen? Het zijn, zijn ze blij? Vinden ze het leuk? Het zijn hele dankbare mensen. Mm-hmm. Het zijn hele lieve mensen. Mijn dochter is er één van, dus ik ben wel wat bevooroordeeld. Maar, ervaringsdeskundige. Ik ben ervaringsdeskundige, maar de aandacht die ze krijgen, geven ze ook echt onvoorwaardelijk terug. En dat maakt het gewoon heel mooi. En dat is ook voor de mensen die daar werken en die daar bezig zijn ook goed om te zien natuurlijk. Zeker weten. Ja. Sparkle, die naam gewoon ook bedacht? Ja, je moet wat. Ja, maar het past bij het feit dat we sprankelend. Dat we er een feestje van willen maken, dat het sprankelend mag zijn, dat het leuk mag zijn. Ja. Niet opgesloten, maar ook echt sprankelend naar buiten toe. Ja, en iedereen ook in zijn waarde latend. En zeker iedereen in zijn waarde latend. Dat is ook heel belangrijk. Mooi initiatief van Spetters bij Sparkle. Dat blijft een alliteratie wat moeilijk ligt, maar het lukt nog steeds. En dat in Vlaardingen, dat is een heel mooi initiatief. Heb je nog mensen nodig die wat ondersteuning geven? Of zeg je, we redden het wel? Nee, dat is altijd welkom. We zijn ook bezig met het maken van leuke dingetjes. Zoals kaarten en kaarsjes en dat soort dingen. Om een soort van klein winkeltje op bestelling te gaan, creëren. Wat die mensen ook uitvoeren. Ja, zij maken de tekeningen of de verf tekeningen waar kaarten van gemaakt worden. En ze schilderen ook een potje en een dingetje wat we ook willen verkopen. Ja. Dat maakt het heel erg leuk. En daarnaast zijn we op zoek naar nog 2 spetters, omdat we daar nog de ruimte voor hebben. Die kun je nog gebruiken, zei je al. Ja. En na aanleiding van de corona zijn we natuurlijk weer een beetje gestart. Of hebben jullie daar weinig last van gehad? Nee, we hebben eigenlijk dezelfde sluiting meegemaakt in eerste instantie met de scholen. Ja. Dus we mochten in juni zijn we weer begonnen vorig jaar, 1 juni. En daarna zijn we het weer heel langzaam gaan uitbreiden met meer spetters op de locatie en meer begeleiding op de locatie. En vanaf de zomer vorig jaar, dus zeg maar half juli, waren we weer volledig open. En voor de veiligheid gaat dat wel goed allemaal. Dat houden we goed in de gaten. Ja. Als mensen wat meer willen weten over die spetters, of ze zeggen als je nog 2 plekken hebt, dan kunnen we die wel invullen. Waar moeten ze zijn om wat meer te weten? We hebben een eigen website, stichtingsparkle.nl. Ja. Daar staat ook ons leuke bedrijfsfilmpje op.

but one that I'd never switch. 'Cause there's no nicer witch than you. Witte kleurstof E171, die is potentieel kankerverwekkend. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Foodwatch. En de directeur heb ik in de uitzending, Nicole van Gemert. Mevrouw van Gemert, welkom. Dankjewel. Witte kleurstof E171, wat is dat precies? Ja, dat is een kleurstof, een additief, hè, noemen ze dat. E-nummers zijn additieven, die worden toegevoegd aan ons voedsel. En deze toevoeging, die maakt producten die we eten, of bijvoorbeeld medicijnen, of bijvoorbeeld tandpasta, wit. Hmm. Ja, oh, dat is de witte kleurstof die ook in tappers daar zit. Ja. Ja. En, maar E-nummers waren toch altijd door de Europese Unie goedgekeurd? Ja, dat klopt. We hebben inmiddels 336 E-nummers in Europa die goedgekeurd zijn. Ik zeg wel eens, we eten eigenlijk meer additieven dan voedsel. Ja. Die zijn goedgekeurd, maar er zijn allerlei nieuwe inzichten. En er is veel onderzoek gedaan en Foodwatch voert al erg lang campagne. Omdat we tegen in dit geval E171, omdat er vermoedens waren van het feit dat ze ongezond zijn. Mm-hmm. En de EFSA, dat is zeg maar de Europese autoriteit die de veiligheid van ons voedsel onderzoekt, die heeft nu ook geconcludeerd dat E171 onveilig is en slecht voor de gezondheid en eigenlijk verboden zou moeten worden. Dat was in mei. Toen hebben we nog alles op alles gezet om verder te lobbyen bij de Europese Unie. En nu heeft de Europese Commissie dus uiteindelijk besloten dat het verboden gaat worden. Een overwinning dus. Ja. Voor jullie als Foodwatch in ieder geval. Maar wel een lange adem nodig gehad. Ja, een hele lange adem. Ik zal er niet verder op ingaan, maar stapels campagnes gevoerd tegen dit additief, mm-hmm. omdat het zo duidelijk was. Met een gedeeltelijk resultaat ook. Om bijvoorbeeld vorig jaar is in Duitsland, hè, een producent als Dr. Oetker, die we kennen natuurlijk van glazuur op taarten en pizza's, heeft bijvoorbeeld voor de Duitse markt speciaal al allerlei producten geproduceerd zonder dit additief. En in de andere landen nog met, wat natuurlijk heel gek is. Ja. Want het bewijst wel dat dit een volstrekt onnodige additief is. Dus een kleine stapje, steeds een kleine overwinning. Maar nu hebben we het dan eindelijk bereikt. Ja. Maar als je het dan weglaat, voor mijn duidelijkheid, die witte kleur, wordt de tandpasta dan grijs of zwart of zo? Of zie ik dat verkeerd? Nou, dat zal per product verschillen. Ja. Sommige producten zijn natuurlijk al wit, maar het geeft niet alleen een witte kleur, maar ook een glans. Ja. Een glansje om de kauwgom bijvoorbeeld. Ik weet niet precies wat er met de kleuren gebeurt. Maar als je bijvoorbeeld naar een ander additief kijkt, nitriet. Dat wordt bijvoorbeeld aan vlees toegevoegd, zodat het wat roder is. Nou ja, zo heb je natuurlijk allerlei additieven die allerlei kleine bijdragen leveren aan een product. Maar wat ons betreft moet je altijd eerst kijken, is het echt noodzakelijk dat een kauwgom glanzend wit is? Of kan die ook gewoon matwit zijn en dus veel gezonder? Ja, dat is in ieder geval zeker dat zo zal zijn. Een hele strijd moeten voeren. E171 gaat dus verdwijnen uit de producten. Gaat dat meteen gebeuren of moeten we daar elke fabrikant weer apart op aanspreken? Nou, dat kunt u aan ons overlaten. Dus, nee, maar ik kan me voorstellen dat er een finale klap op gegeven wordt. Ja, want als de Europese Unie zegt het is verboden, dan gaat iedereen er meteen het wegdoen? Of werkt het niet zo? Nee, niet meteen. Er zit een overgangstermijn van 6 maanden op. En dan moet nog een laatste woorden in Europa genomen worden met een akkoord. Dus er zijn nog wel wat beren op de weg. Maar goed, als Europa het zegt en de EFSA het zegt, dan gaat het sowieso gebeuren. Ja. En de producenten hebben al bewezen dat het ook zonder dat dit additief kan. Dus ik verwacht, als u me nou volgend jaar weer belt, kan ik u daar een update over geven. Zien wij het nog ergens, dan gaan we natuurlijk meteen aan de slag. Ja, jullie blijven als Foodwatch de vinger aan de pols houden wat dat betreft. Daar zijn we van jullie niet anders gewend. Als mensen wat meer willen weten over dat potentieel kankerverwekkende product, hebben jullie iets op de website staan? Ja, we hebben op de website veel informatie. En op dit moment zijn we ook met een groot onderzoek bezig naar alle andere additieven die we in levensmiddelen op dit moment hebben. Dus houd onze website in de gaten. Mm-hmm. En heb je nou echt een vraag, mail ons gewoon op contact@foodwatch.nl. En dan geven we antwoord. Ja, dat kan ook altijd nog. Maar hoeveel E-nummers waren er, zei u er straks? Ik ben even het getal kwijt. Ja, ik had even, volgens mij zei ik 336, maar 338. Nou ja, laten we zeggen ruim 300. Dan hebt u nog heel veel werk te doen. Want er zijn misschien ook producten bij die inderdaad ook nog niet goed zijn voor onze gezondheid. Ja, we hebben er een paar op ons lijstje staan die we nu aan het onderzoeken zijn. Maar er zijn natuurlijk ook additieven, hè, die wel heel nuttig zijn. Ja, en wel noodzakelijk zijn. Hè. Het is niet zo dat wij zeggen, per definitie gebruik geen eendemmers in producten, hoor. Helemaal niet. Nee, nee. Maar dat er nog producten zijn die, waarmee het anders kan, dat is in ieder geval duidelijk. En daar gaat u mee aan de slag. Als Foodwatch hebt u nog een oorlog te voeren. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Mevrouw Nicole van Gemert van Foodwatch. En dan wensen we u ook maar sterkte in de strijd. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We kennen het nummer van Lee Towers, maar eigenlijk komt het natuurlijk van Shirley Jones uit 1959. Uit een musical natuurlijk, You Never Walk Alone. Hier aan het einde van De Late Avond. Ik ga er weer van tussen, het is mooi geweest. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf uiteraard weer met prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Tot besluit van deze show. De heren uit België van Wallace Collection en Daydream. Daar kun je bijna mee meezingen aan het einde van dat nummer. Ik wens je nog een goede nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je een rustig nacht hebt. Heb je even niks te doen? Ga dan naar onze website www.lateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn.